بارے سنوں کو بیان کیا ہے، بار بار بیان کرنے سے بات دل میں پکی ہوتی ہے، عمل کی توفیق ہو جاتی ہے، کیونکہ ہماری مجالس جو ہے یہ صرف معلومات میں اضافہ نہیں ہے، ہاں جی، اس میں ابھی میں جب داخل ہو رہا تھا کہہ سکتا فوراً اتر گیا تو مجھے یاد آیا کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے جو اصول ہیں تبلیغیوں، اور وہ کم لوگوں کو، نئے جو ابھی جو مجمع آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس میں سے 10% 5% کو پتہ ہوں گے، 95% کو نہیں پتہ ہوں گے. ان میں یہ ہے کہ جو آدمی بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے کہ جب میں آؤں تو فوراً نہ اترا کریں، تھوڑی دیر بیٹھ کر بیان سنوں تو اس کے بعد اترا کریں، تاکہ اس میں میرے نفس میں تکبر نہ پیدا ہو. کتنا عجیب اصول ہے. اور دوسری کیا بات شروع کرنا چاہیے تھی؟ ہاں، بار بار والی. بار بار والی اس طرح ہے کہ جو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے اصول میں ہے کہ ہماری تعلیم جو ہے یہ صرف معلومات میں اضافے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہماری تعلیم جو ہے یہ قلب پر تاثر لینے کے لیے ہے. تو بعض اوقات آدمی بیان کر لیتے ہماری تعلیمات، ہماری تعلیم معلومات میں اضافے کے لیے نہیں ہے. اس جملے میں الطاف صاحب کیا کمی ہو گئی کہ ہماری تعلیم معلومات میں اضافے کے لیے نہیں ہے؟ ہاں، صرف غلط سے نہیں، صرف غلط سے نا، کہ صرف معلومات میں رکھے ہو، معلومات میں اضافہ بھی تو کوئی فضول چیز نہیں ہے. ہاں جی، معلومات میں اضافہ ہوگا تبھی تو آپ عمل کرے گا، ہنس نولا کر. تو معلومات صرف یہ نہیں. تو ایک دفعہ یہ سلطان عظیم جو ایڈیشنل آئی جی ریٹائر ہوا ہے نا، یہ بیت حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، تو تبلیغ میں بہت جاتا تھا، بہت چلے لگایا کرتا تھا. تو اس کو بھائی الباب صاحب کے اختلاف کا پتہ لگتا تھا، حضرت مولانا صاحب تو نہیں بولتے تھے، ان کی طرف سے پتہ لگ جاتا تھا. تو اس نے کہا حضرت مولانا صاحب اختلاف کیا ہے؟ انہوں نے اختلاف ہی کا اور بھی کا ہے، کہ وہ کہتے ہیں تبلیغ ہی کام ہے اور ہم کہتے ہیں تبلیغ بھی کام ہے، فرق ہی اور بھی کا ہے. وہ کہتے ہی کام ہے، ہم کہتے بھی کام ہے، سارے ہی کام ہے دل کا. سبحان اللہ. تو صرف معلومات میں اضافے کے لیے نہیں ہے، قلب پر تاثر کے لیے. اور یہ جو آیت ہے سورہ قیامہ کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، ان علینا جمعہ قرآن فاذا قرانا فاتبع قرآن ثم ان علینا بیان. کہ جب وہی نازل ہوتی تھی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے تاکہ یاد رہے. تو آیت نازل ہو گئی کہ آپ ان کے ساتھ اپنی زبان مبارک کو حرکت دے کر نہ پڑھا کریں. یہ ہمارے ذمہ ہے کہ اس کو آپ کے قلب میں جمع کرنا، پھر جب آپ بیان کر رہے ہیں اس کا بیان کرانا. یہ ساری کی ساری باتیں اللہ پاک خوب کر دے گا، خود فرما دے گا. دنیا کو کیا حکم ہوا کہ آپ اس وقت جو ہے تو قلب مبارک کے پورے توجہ سے وہی کی طرف متوجہ رہ کر اس بات کا حق ادا کر دیں، باقی اس کے نتیجے میں جو اثرات ہیں وہ اللہ پاک کے ذمہ ہے، وہ نصیب فرما دے. کر کہتے ہیں کہ جب آدمی پورے دھیان توجہ کے ساتھ اور قلب کو حاضر کیے ہوئے آدمی جب اس کا حق ادا کر دے، تو اس کا وہ مضمون، معنی، مفہوم، عمل، کیفیت، ساری چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں. اس دن ایک آدمی، ایک فارغ و تحصیل عالم آ گیا ہمارے خانقاہ میں، اور افغانستان کے جہاد میں گیا ہوا، کشمیر کے جہاد کی ٹریننگیں کیے ہوئے ہیں، سپاہی صاحب آپ جہاں بس جان دینے کی جگہ پر کام کیا ہوا. تو بزرگ صاحب کا درس ہو رہا تھا تو اس نے درس سنا، درس سننے کے بعد سنگھا کمال تھے، ڈاکٹر سڑے تھے اور خبروں کے داس تاثیر ہو چاہیے مدرسے کے منگا دا تاثیر نہ کرتے تھے. مدرسہ بھی کوئی فالتو چیز نہیں ہے ماشاء اللہ، ایک بہت اہم کام کر رہا ہے. لیکن وہ مسئلہ نیت کا ہوتا ہے، وہ صرف ترجمہ الفاظ اور ترجمہ سکھانے کی فکر میں ہوتے ہیں، اور یہاں جو ہے تعمل اور کیفیت کی توجہ ہوتی ہے، تو لہذا اس کے جدا اثرات آ رہے ہوتے ہیں. دوسری آیت ہے اور کون پڑھے گا، جی من کار لہو قلب نور کا سما وہ ہوا شہید، جو ہے شروع سے آیت بھی پڑھ سکتا ہے، یہ من کار لہو قلب اول کا سما وہ ہوا شہید، اس سے پہلے من کار لہو قلب سے پہلے آپ بھی خوب تھکا ہوا ہے، ایسی آنکھیں نیند آ رہی ہیں کہ اس وقت گھر والی کے ایک بھپکا لگتا تو اس کو بیدار کر سکتا، ہمارے پاس پورا لگتا پہلے بھائی شکل تھے گورا، ہاں جی شیو روان دے بس بیا بہت ٹھیک ٹھاک. لمن کار لہو قلب اول کا سما وہ شہید، ان نفی ذالک کا لذکرا، ان نفی ذالک کا لذکرا، اس میں یعنی قرآن پاک میں نصیحت ہے، لمن اس کے لیے کار لہو قلب بنا ہوا اگر دل ہے تو اس کو تو فوراً فیض شروع ہو گیا، اگر تو قلب بنا ہوا ہے پھر تو فوراً فیض شروع ہو گیا، اور قلب بنا ہوا نہیں ہے تو اس کو فیض ملنے کی کیا صورت حال ہوگی. القسمہ ہاں جی او جی، یہاں کے کون بولا اس طرف سے کوئی، اچھا او القسمہ جی، او کو کیونکہ وہ معنی میں اس کی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی تو اس لیے ہم اس کو چھوڑ دیتے. او القسمہ یا القسمہ، کان لگائے یعنی پوری طرح متوجہ ہو، اول کا سما وہ پوری طرح کان لگائے وہ ہوا شہید، اور دل سے بھی حاضر ہو. ہاں جی پھر یعنی کان بھی خوب لگائے اور توجہ بھی خوب لگائے تو اس کو بھی فیض ہوگا، اس نصیحت سے قرآن پاک سے اس کو بھی ہوگا، اس کا قلب بنا ہوا ہے اس کو تو فوراً شروع ہو گیا کہ ان کو تو سارا کنیکشن سارے بحال ہیں اور صرف کرنٹ فلو ہے فوراً ہو رہی ہے. اور اگر نہیں ہے تو یہ دو آداب اس نے بجا لایا کہ سننے میں اس نے خوب کوشش کی اور جو ہے تو توجہ بھی اس نے اپنی جو ہے تو بحال رکھی، اس کو بھی اس نصیحت کے اوپر فائدہ ہوا. تو ویسے وہ نقشبندی حضرات کا تذکرہ میں نے کر دیا نا کہ صرف توجہ کرتے ہیں جی، اصل میں تو اس میں کہہ رہا تھا کہ اس بات کو کئی دفعہ بیان کیا ہے کہ اصل میں تو مجالس میں جو چیز سب سے پہلے ہے وہ قلب کا قلب پر اثر آنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ بولنے والے کے قلب میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا اثر تو آتا ہے بصورت شعاع لہر ہاں جی اور نور کے آتا ہے، یا بصورت ظلمت تاریکی ہاں جی اور پریشانی کے طور پر آ رہا ہوتا ہے. تو بولنے والے سے سب سے پہلے بولنے والے کا قلب کا حال آتا ہے، اس کے بعد جو ہے تو پھر الفاظ کا اور معنی کا پھر اثر آتا ہے. تو یہ قلب بنا ہوا نہیں ہے، اور بہت آدمی وہ بیان کر رہا ہو کہ وہ کون سی مشہور تفسیر ہے ہماری علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المانی، روح المانی کو بول رہا ہوا نا، اور جو ہے تو ایسے علوم بول رہا ہو تو ماشاء اللہ اس کا ہوگا، لیکن کل پاسر جو ہے وہ تاریکی کا آئے گا. آپ پروفیسر نکلسن کی تصوف کی کتاب پڑھ رہا ہو کہ پروفیسر نکلسن کی تصوف کی کتابیں جو ہیں وہ ہمارے پائے کے صوفیاء کے برابر ہیں مضامین ان کے, اتنا مائل ہے. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مستشرقین کی مجلسوں میں جو غیر مسلم لوگ اسلامی علوم کا حاصل کر لیتے ہیں, تو ان کی مجلسوں میں ان کی تعلیموں میں ہوتا ہے کہ نکلسن از اتھارٹی آن مسٹسزم, کہ تصوف پر حجت ہے پروفیسر نکلسن. جی اور عزیز رحمان بابا مزار تو لاڈلو جی واپس ہے کہ پروفیسر طہٰ خان صاحب والا ترجمہ اشعار اور ترجمہ وہاں لگے دلے وہاں یو شہر ترجمہ کر لو آگے کے الفاظ پورا مانا ورنہ اس سے حالانکہ دیر ماہر پروفیسر ہو بنیادی طور سر پختون ہو ہندوستان کے سٹل خلق ہوا جی نوار پر چاہ بولے ویسے دات نہ شکو لے جو خدے رکھا خبر آؤ جی ہاں یہ تھا سب پر حجت ہے جی سبحان اللہ. اور لیکن اس کے تصور کی کتاب کو آپ پڑھیں گے تو دل کالا ہو. ہاں جی حاجی صاحب آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تاز حکم دینا لگ لیے جی دوڑا افغانستان دیکھا افغانستان استاد کر رہے مدرسے کے سبق ہوا ہے وہ سبق ہے جی مدرسے کے سبق وائی وہ خی سبق اچھا اچھا خبر آ جی ہاں اس کو پڑھے گا اپنے کسل کو پڑھے گا دل تو کالا ہوگا مضامین بالکل ٹھیک ہے اور بہت تحقیقی ہے بہت سمجھتا ہے اس کو ہاں جی کہ فنا کیا ہے بقا کیا ہے عروج کیا ہے ہاں جی سارے روح کے مقامات کو بیان کرتا ہے ایسے ایک آدمی غیرت پڑھنے والے کا دل کالا ہوگا. تو اب دوسری بات حضرت ہمارے حضرت مولانا صاحب نے فرمائی, انہوں نے بات فرمائی کہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کسی نے کہا یہی جملہ بولا کہ نکلسن از اتھارٹی آن مسٹسزم, کہ پروفیسر نکلسن جو ہے وہ تصوف پر حجت ہے. تو کہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ ہاں اس کا علم جو ہے کفر کی حد تک پہنچا ہوا ہے, اس کے علم جو ہے وہ کفر کی حد کو پہنچا ہوا ہے. یہ جو پروفیسر کی سمور تھا اس کو تحقیق کے لیے بلایا تھا نا جی وقار صاحب, ان آیتوں پر جو انسان کی پیدائش کے بارے میں قرآن مجید کی آیتیں ہیں جی ان پر پروفیسر کی سمور کو سعودی عرب نے بلایا تھا, کافی معاوضہ دے کر اس پر تحقیقات کروا کے اس سے آرٹیکل لکھوایا جی. اور ایسے آپ لوگ حیران رہیں گے کہ میں تو میڈیکل کا آدمی ہوں نا, میرا مضمون بھی یہی ہے جس کو کہ کیس مور کی کتاب ہے جس پر تحقیق کی اس نے. میں جنوبی افریقہ میں اس بات کو بیان کر رہا تھا تو بیان کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اس مضمون پر مفتی صاحب رضا الحق صاحب کا مطالعہ مجھ سے زیادہ تھا, کیس مور کا مطالعہ اس کو مجھ سے زیادہ تھا. تو بڑی خوشی میں نے کہا کہ ایسے علماء بھی ہمارے ہیں ماشاء اللہ. تو کیس مور جب وہ واپس گیا نا تو اس نے کہا کہ کیسے کیا تاثر ہے آپ کو؟ اس نے کہا کہ میں تو حیرت میں مبتلا ہو گیا ہوں کہ 1400 سال پہلے وہ باتیں بیان ہوئی ہیں جو آج کی سائنسی تحقیقات کے بعد جو ہم نے پائی ہیں, تو 1400 سال پہلے بیان ہوئی ہیں, بیان بھی ایسے آدمی کی ہوئی طرف سے ہوئی ہیں جو نہ کوئی فلاسفر ہے اور نہ کوئی پڑھا لکھا ہے نہ کسی سے پڑھا ہے نہ کوئی استاد ہے. تو پھر اگر آدمی نے کہا کہ ہیو یو ایکسیپٹڈ اسلام, اس نے کہا جب اتنا متاثر ہوئے تو نتیجہ اس کا ہونا چاہیے تھا کہ آپ اسلام قبول کرتے ہیں, ہیو یو ایکسیپٹڈ اسلام, کہ ناٹ یٹ. آج ناٹ یٹ تو توفیق سے کہتے ہیں جب آدمی کے جب آدمی پر احقاق حق ہو جائے, یعنی حق واضح ہو جائے, جب آدمی پر احقاق حق ہو جائے تو اس کے بعد پھر قبول نہ کرے آدمی تو یہ یا تو نفس کے مزے کے لیے اور یا جو ہے ذات کے مفاد کے لیے, یہ دو چیزوں کو لے لیتا ہے اور حق کو چھوڑ دیتا ہے. تیسے ہی کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا فرعیتا من اتخذا الہہ ہوا, کیا تم نے اس آدمی کا حال بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا, یعنی کہ نفس کا مزہ اور اس کو الہ بنا لیا. اور صبح ڈلہی کے ایک قادیانی کو لے کر میرے پاس ایک ساتھی آئے کہ وکیل ہے, وہ عبد الباری کے بیٹے کو آئیں اور اس سے بات کریں اگر آپ تو ہو سکتا ہے, کیا اس سے بات کی تو میں نے کہا کہ آپ لاہوری کا جانی ہے کہ رب والے, تو اس نے کہا میں لاہوری ہوں. اس میں کہا لاہوریوں کا خطرہ بہت عجیب بات ہے کہ مرزا صاحب اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں اور وہ لاہوری کہتے کہ نہیں مجدد ہے, نہ اس کی بات کوئی نہیں مان رہے. تو انہوں نے کہا جو بڑا ہے آج کل لاہوری تحریک کا جو آج کل بڑا ہے وہ اس ڈاکٹر کا کیا نام ہے جو فزیشین تھا اپنے بعد میں ڈاکٹر سعید پاشا, ہاں جی پرنسپل بھی ہوا تھا پر حال بھی ہٹایا گیا تھا. سعید پاشا جو ہے وہ اس کا ہے بڑا ہے آج کل ان کا. تو اس نے کہا میں اس سے ملا ہوں, اسے میں نے کہا کئی باتیں مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہیں. تو اس نے کہا تو کوئی خاص بات نہیں ہے, جو باتیں ٹھیک نہ لگے ان کو آپ نہ مانیں, تو ڈونٹ فالو دوز تھنگز, ان کو آپ نہ مانیں. تو میں کہا سبحان اللہ, اب وکیل ہونے کے بعد عقل سمجھ جتنی ہے, ہاں جی کو دینی کیا ہوا کہ اس کی جو باتیں پسند نہیں آئے اس کو نہ مانیں, تو دینی کیا ہوا جی, اس کی بنیاد ہی کیا ہوئی. تو خیر جب اس کی بات چیت اس کی ہوئی تو اچھا آپ کے سفید ڈیری کے مولوی صاحبان جب یہ اغوا ہوا ہے نا تو اس کو وظیفے بھیجتے رہے ہیں مسجدوں کے امام, یعنی یہ ہمارے لوگوں کا فہم ہے دین کا کہ امام مسئلے پر نماز پڑھا رہا ہے اور قادیانی کے ساتھ بائیکاٹ تو چھوڑو, تعلقات اور وظیفے بتا کر شکرانے وصول کر رہا ہے. منتقا دلت بس تو بھائی کیا کیسر سے بھائی جگہ دے خدا سے خبر ہو کسی بیسو کس منگا انگریزوں نے تحقیقات کی نا کہ پٹھانوں میں قتل کیوں ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جب یہ ایک دوسرے کہتا ہے تو دلائی ہے جی دلائی رکشا دلا جی, تو کہتے ہیں اس پر پھر جائے تو یہ فائر کرتے ہیں اتنا غصے بھی آ جاتے ہیں. تو انہوں نے قانون پاس کیا کہ جو دلا کہے گا 5 روپے جرمانہ ہوگا, تو 5 روپے جرمانے میں اس میں دو بن گئے نا ہوتی تھیں. تو ایک آدمی کو بڑا غصہ آیا, اس نے کہا کہ یہ ہو مگر ویل رشما روپئے کیا ہو تو دلائی ہو دلائی ہو لیکن 5 روپئے نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں. تو بھائی یقین کے بارے یہ حالت ہوتی ہے, اللہ ہی بچائے اللہ ہی بچائے کہ یقین ہمارا یہ حالت ہے کہ اس کافر سے اس قادیانی سے مجھے شکرانہ نہیں ملے گا تو میں کیا کروں گا, تو بکم لینا فرمان بھاجی. وہ دبئی سے قاضی نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ مالی حالات بہت مشکل ہیں اور کوئی وظائف بتائیں, تو میں نے کہا ہر نماز کے بعد یا بدی لجائے بالخیر یا بدی 100 دفعہ پڑھ لیا کرو, 2 منٹ لگتے ہیں نا, دوسرا نہیں وہ جو کیا ہے دوسرا وظیفہ جی, یا مغنی یا باسط گورنمنٹ لگتے ہیں یا مغنی یا باسل گورنمنٹ کے لگتے ہیں, تو اس لیے یہ پڑھ لیا کرو. تو اسے کہہ رہا جی وہ خبر عادت کہو ماں جی تو خدا سے نوکری کیم کہ آگے کے زما دو مسنا کر رکھے گی مدا یو یو زل ہی زل کے چلے پنج سو زلا ہوا ماں بیا سنگھ آئی ماں تو پھٹے رہو سارا کہ یہ مسلمان نوز بلا دما دوش لو کہ نو مزرے نوکرے لے پر ہمس گدا کی یو ہما غد پراجیکٹ ورک مولی بلال صاحب کا موچ خاص سر چکا. یہ دا سے حالات سے دل ایسے جب حالات ہو جائیں کہ ایسی ملازمت مل رہی جس میں نماز قضا ہو رہی ہے, تو اس آدمی کے لیے بھیک مانگنا افضل ہے کہ نوکری کرنے کا جواز بنتا ہے؟ دو بار افسر کو ہوگا. میں نے کہا میرا تو شرح صدر یہ ہو رہا ہے کہ ایسے وقت اس کے لیے بھیک مانگنا افسر ہو جاتا ہے, نماز قضا ہو رہی ہے. تو اس نے کہا ذرا رام نہ پھینکتا تھا نوکری پھینکتا بول نوکری جانتا ہوں پورا. تو پھر اسے دوبارہ بات کو دہرایا میں نے, پھر اس کو کہا, پھر اس نے دہرایا میں نے, پھر اس کو کہا, پھر میں نے ٹیلیفون بند کر دیا. مجھے اب دوبارہ ملایا تو بس پھر میں نے بند کر کے میں نے بات نہیں کی. میں نے کہا میں نے اپنی فیصلہ کن بات آپ سے کہہ دی ہے کہ وہ جگہ جہاں آدمی کی نماز قضا ہو رہی ہو تو یہ ہجرت کا حکم کہ اسی بڑی جگہ پڑے گا جہاں دین کا دین پر آدمی کا عمل کرنا مشکل ہو جائے. تو علم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجر فیہا کا جو حکم آیا کیا اللہ کی زمین واسعہ نہیں وسیع نہیں ہے تو تم اس میں ہجرت کر کے ہجرت کر لو. اور پھر اگر یہ آیت کوئی پڑھ سکتا ہو فی سبیل مہاجرن کہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر لے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو رہنے کے لیے وہ کھلی جگہ اور معیشت کا بہتر سامان دے گا. وہ بڑی زبردست آیت ہے جی. ہاں امن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ آگے پڑھے حافظ صاحب نا ہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا جی. تو رہنے کے لیے کھلا مکان اور جو ہے بہتر معیشت اللہ پاک دے دے گا اس کو جو اللہ کے لیے ہجرت کر لے. اس وقت تو بہت مشکلات سامنے آئیں گی کہ وطن کو چھوڑ دیں گے, کہاں جائیں گے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ صدقے اور کشادگی کے حالات پیدا فرمائے گی. یقین کا مسئلہ ہے. ہمارے کبیر میڈیکل کالج کے کلاس 3 کلاس 4 تو بیمار ہو جائے گا گوار کا سار نپٹے وقت روچی ڈاکٹر سے براشی دم ہو گئے تو دودھ دم دم دم کرے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو ڈاکٹر ٹھیک نہیں ہوتے ہیں میرے کہ اب اس کا اعتقاد ہے وہ اس پہ جو اللہ پاک اثر کو دکھا رہا ہے آپ کے لیے تو میں کیا کروں میرے بس پر نہیں ہے جی. ماں بس خبر خدا تو اگر اعتقاد دے بس خدے تلا وہ کیوں وہ قصبے کی بس آج اس کو میں دم گیا دوسرا دن صبح بیٹھا ہوا تھا میں سر کا سنگھ ہوا وہ بس آہستہ چپ کڑ کر بس پوچھ لو آج صبح اللہ جی اس پر ایک لطیفہ سنایا آپ کو پھر ختم پڑتے ہیں ختم خیرات ہے. میں گیا امتحان لینے کے لیے باولپور میڈیکل کالج تو وہ جو ڈاکٹر صاحب تھے تو فیصل آباد کے لیکن باولپور میں ان کی بھی رشتے داری تھی برادری تھی اور باولپور کے لوگ ایک علاقے کے چودھری تھے تو انہوں نے کہا کہ رہائش ان کے گاؤں میں کریں گے. ٹھیک ہے جی. گاؤں میں گئے تو واقعی صاحب چودھری صاحبان بڑی زمینوں کے مالک سارے آئے جمع ہوئے جی. ڈاکٹر صاحب نے کہا مجلس ذکر ہوگی سب جمع ہوئے تو ایک ان میں سے آیا وہ برادری میں سے ایک آدمی تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بیمار ہے. تو میں نے حالات معلوم کیا تو اس کی معاشی حالت کمزور تھی تو معاشی حالت کمزور کی وجہ سے ڈپریشن کا مریض تھا. تو میں نے بیان کیا دنیا کی فنا اور حقیقی چیز کیا ہے. حقیقی سے اللہ کا تعلق ہے نیک اعمال ہیں وہ نصیب ہو جائیں تو دنیا تو فالتو فانی چیز ہے اتنا ہو گیا کھانا مل گیا ہے کہ پاکے سے آدمی نہیں تنگ ہو رہا ہے، کپڑا مل گیا ہے کہ تن ڈھک گیا ہے، اور سر چھپانے کی جگہ ہو گئی ہے گرمی سردی کی کہ آدمی پریشان نہیں ہو رہا ہے، بس ہو گیا جی. بیان وغیرہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ڈر اس کو کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب تمہارے لیے دم کرے گا پانی، تو بوتل لے کر آیا پر اس کو دم کرو گے جی. تو میں نے رکھا کھڑکی زمین تک تھی، وہ پردے کے پیچھے میں نے رکھا اور بس دعا ہو گئی اور واپس میں آ گیا. دوسرے دن آدمی آیا نے کہا میرا پانی دم ہوا، نے کہا دم ہوا ہے، وہاں سے لے کر چلے جاؤ، لے کر چلا گیا جی. سال بعد پھر میں امتحان کے لیے گیا، پھر جمع ہوئے سارے، تو میں نے کہا وہ پچھلے سال جو بیمار تھا تو وہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا تمہارا ساتھ بیٹھے والا تھا اس پوری داڑھی آدمی کی. اور اچھا انہوں نے کہا بسار کے دم کیے ہوئے پانی اس نے پیا، ٹھیک ہو گیا سر، میں نے دم کہاں کیا تھا. تو کرنا نہ کرنا اللہ کرتا نہ کرتا، کرنا نہ کرنا اللہ نہ، ہم تو بھی مدریاں ہیں. ہمارے بڑے حضرت صاحب شاہ عبد العزیز واجو دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھتے تھے، آپ ہی کرتے وہ سارے کام ہیں، آپ ہی کرتے وہ سارے کام ہیں، آپ ہی کر دیتے کسی کا نام ہے. تو لوگ کہتے کہ کام تو اللہ پاک خود کرتا ہے، ہمارا بھی بھی نام ہو جاتا ہے. آپ ہی کرتے وہ سارے کام ہیں، آپ ہی کر دیتے کسی کا نام ہے، یہ خود ہی کرتے ہیں، ہمارا بھی نام ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا آدمی ٹھیک ٹھاک زندگی بدل گئی اور صحت بھی اللہ نے ٹھیک کر دی. تو جس آدمی کے لیے ہم نے ختم کرنا تھا، اس کی صحت کے لیے ختم کرنا تھا، اس کی ہو گئی وفات. تو پھر اب اسال ثواب کے لیے کرنا، تو اسال ثواب کے لیے تو میرا خیال ہے پھر آخر میں سارے ساتھی جو ہے تو چند بار سورہ فاتحہ اور چند بار جو ہے تو